finansami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 3 października, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka kierowcy, który śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Obecny stan wiedzy nie pozwalał przewidzieć wstrząsu, do jakiego doszło w kopalni Zofiówka, stwierdziła komisja. W serwisie też o tym, za co przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii. Policja szuka kierowcy, który wieczorem na drodze krajowej 53 w Dąbrowach między Szczytnem a Ostrołęką śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Chodzi o ciemne Audi kombi na angielskich tablicach. Ktokolwiek je widział lub wie, gdzie kierowca może przebywać, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym nieudzielenie pomocy i ucieczkę grozi do 12 lat więzienia. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Jej odwołania domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy na początku września skierowali wniosek do Sejmu. Wyniki głosowania przedstawił marszałek Marek Kuchciński. Głosowało 407 posłów, większość ustawowa wynosi 231, zagłosowało 166, przeciw 226, wstrzymało się 15. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Poza Platformą za odwołaniem minister edukacji opowiedzieli się posłowie Nowoczesnej i PSL. Posłowie opozycji zarzucają Annie Zalewskiej niszczenie systemu szkolnictwa i wprowadzenie chaosu do szkół. Anny Zalewskiej bronili posłowie Prawa i Sprawiedliwości i premier, który podkreślił, że minister przywróciła rodzicom możliwość wyboru, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. A w wyniku reformy przyjęto do pracy 18 tysięcy nauczycieli. Obecny stan wiedzy nie pozwalał przewidzieć wstrząsu, do jakiego doszło w kopalni Zofiówka. Komisja badająca wypadek zakończyła dziś pracę. Wstrząs spowodowało przesunięcie mas skalnych, do którego doszło w wyniku działalności górniczej. Przewodniczący komisji Zbigniew Rawicki zaznaczył jednak, że w zakładzie nie popełniono błędu. W maju w Zofiówce zginęło 5 górników. Wstrząs miał siłę blisko 4 stopni w skali Richtera. W ciągu 20 lat działalności zakładu nie było tak silnego zjawiska, zaznaczył Zbigniew Rawicki. W tym zakładzie doszło do około 110 tysięcy zjawisk sejsmicznych i sumaryczna energia tych 110 tysięcy zjawisk nie dawała tyle, co wydatek energetyczny tego wstrząsu. To tak, myślę, obrazuje, z jaką skalą zjawiska mieliśmy do czynienia. Komisja przygotowała 6 ekspertyz i 17 zaleceń dla kopalń, przedsiębiorców, ale i ośrodków badawczych. A propos ośrodków badawczych, za wykorzystanie zjawiska ewolucji do stworzenia narzędzi pomocnych, na przykład przy produkcji leków czy biopaliw, przyznano Nagrodę Nobla z chemii. Laureatami zostali Frances Arnold oraz George Smith i Gregory Winter. Amerykańską chemiczkę wyróżniano za odkrycie przyspieszonej ewolucji enzymów, wyjaśnia profesor Paweł Golik z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest w zasadzie zastosowanie tego, co człowiek od tysięcy lat stosował, otrzymując nowe odmiany roślin czy zwierząt, czyli selekcjonując spośród różnych wariantów te, które mu najbardziej pasują, z tym, że tu jest to robione na pojedynczych cząsteczkach białek. Drugą część nagrody przyznano za walkę z rakiem. Metoda profesora Wintera umożliwia między innymi kierunkowe leczenie nowotworów, podkreśla Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik. Chodzi o to, że bardzo trudno jest znaleźć cząsteczki, które rozpoznają konkretny nowotwór, ponieważ one są bardzo zmienne i bardzo chimeryczne i często trzeba je poszukiwać, a ta metoda umożliwia szybką selekcję i wyprodukowanie jakby cząsteczek, które mogą się związać z danym nowotworem. Lek stworzony przy wykorzystaniu tej technologii pomaga też w leczeniu stawów i łuszczycy. Niska temperatura, wilgoć i wiatr to najczęstsze przyczyny odmrożeń. Jak skutecznie leczyć poszkodowanych, będą uczyć w całej Polsce specjaliści Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. We Wrocławiu przedstawili założenia projektu Nie daj się odmrozić. Piotr Szetelnicki zapowiada, że szkoleniami zostanie objętych kilka tysięcy osób. Będziemy szkolić od podstaw pierwszej pomocy, zaczynając od nauczycieli, wolontariuszy schronisk brata Alberta, przytulisk, poprzez funkcjonariuszy służb mundurowych, straży miejskiej, zespoły ratownictwa medycznego i personel medyczny. Każdego roku w Polsce odmrożenia stwierdza się u około 500 osób. 30% tych przypadków kończy się amputacją. Jak mówią specjaliści, tak nie musi być. Wystarczy w ciągu doby podać odpowiednie leki i zastosować leczenie w komorze hiperbarycznej. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów na początek. W Neapolu miały być fajerwerki, jakie nad Wezuwiuszem wypełniają niebo w nowy rok. Napoli z Liverpoolem zagrało od początku z Arkadiuszem Milikiem w ataku, ale goli Polaka zabrakło. Piotr Zieliński pojawił się na murawie w 80. minucie i chwilę później Partenopei strzelili zwycięską bramkę. Autor? Lorenzo Insigne. Koncertowo zagrali zawodnicy Paris Saint-Germain z Neymarem na czele. 3 gole Brazylijczyka i 6-1 PSG z trwoną zwezdą Belgrad. Podopieczni Tomasa Tuchela chcieli się koniecznie zrewanżować za porażkę w spotkaniu z Liverpoolem i wyszli na murawę w Parku Książąt zdeterminowani. Widać było to, o czym po spotkaniu powiedział strzelec 3 goli, z tego 2 przepięknych zrzutów wolnych Neymar, że uwielbia być na boisku i gra w piłkę sprawia mu przyjemność. Zespół serbski skrył się za podwójną gardą. Jeszcze tylko przyłbicę powinien założyć, niczym średniowieczny rycerz, bo od pierwszych sekund postawił na obronę. Mbappe, to on zdobył także 1 z 6 goli. Pozostałe poza Neymarem strzelili Cavani i Di Maria. Trwena zvezda odpowiedziała jednym trafieniem w chwili, gdy po godzinie meczu spotkanie zaczęło przypominać trening. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tottenham starał się grać dzisiaj z Barceloną jak równy z równym. Prawie się udało, prawie, bo Londyńczycy nie mają w składzie Lionela Messiego. Na Wembley 4-2 dla Dumy Katalonii i 2 gole Argentyńczyka. Inny Argentyńczyk, Mauro Icardi, dał wyjazdową wygraną Interowi. Mediolańczycy pokonali 2-1 PSV Eindhoven. W polskim pojedynku Łukasz Piszczek, Kamil Glik, górą ten pierwszy. Borussia w Dortmundzie pokonała 3-0 Monaco. Przegrał Lokomotiv Moskwa z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie, 0-1 z Schalke. Zwycięskie także Atletico Madryt, 3-1 z Brisz i FC Porto, 1-0 z Galatasarayem. U nas grali w 1/32 Pucharu Polski i mamy sensację w Sandomierzu. Trzecioligowa Wisła, choć przegrywała 1-2 z ekstraklasową Koroną Kielce, wygrała 3-2. Co na to pomocnik Wisły Jarosław Piątkowski? No na pewno duża sensacja, ale no już pokazał tutaj mecz niedawno Huraganu Morąg z Zagłębiem Lubin, że piłka pisze swoje scenariusze i tak jak Huraganowi się udało przejść Lubin, tak samo my wygraliśmy ci z Koroną. Raczej sensacją nie jest wynik Rakowa Częstochowa z Wiktorią Sulejówek. Lider pierwszej ligi wygrał 4-0. A skoro o pierwszej lidze mowa, Warta Poznań pokonała 1-0 w Olsztynie Stomil. W Batumi pokaz siły naszych reprezentantów podczas Olimpiady Szachowej. Polacy sensacyjnie wygrali w 9. rundzie z prowadzącą w klasyfikacji broniącą tytułu reprezentacją USA i zostali liderami turnieju Open. Polki wygrały z Litwą 3-1. W kolarstwie Przemysław Niemiec ogłosił, kiedy odstawi definitywnie rower w kąt. Będzie to miało miejsce po wyścigu dookoła Turcji. Koniec kariery Niemca, koniec przygody z siatkarską reprezentacją Kanady Stefana Antigi. Powody to sprawy osobiste. A na koniec żużel, informacja ze szwedzkiej Elitserien. Exitulna Smederna obroniła mistrzowskie tytuły. W 2 meczu pokonali Dakarne Malilla. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc chłodna, od 2 stopni w Zakopanem do 9 w Koszalinie. Jutro pochmurno, a deszczowo głównie na Pomorzu i Wschodzie. Na termometrach maksymalnie 15 kresek na Zachodzie, 13 w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie i Toruniu, 12 w Krakowie, Kielcach, Białymstoku i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek pierwsza odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy

Nie wiem, czy kiedykolwiek znudził się ten film i muzyka z tego filmu. Chyba do końca życia nie. Nasza grupa słuchająca płyt to dziś Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski. Swoje nazwisko, by nie powtarzać tego w kółko, wykorzystam również do podania adresu internetowego piotr.baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa na przykład chciał się przyłączyć do wspólnego słuchania płyt, to serdecznie zapraszam. A skoro przynajmniej mentalnie na początku jesteśmy w Chicago, to może Ed Williams. Ed Williams z Chicago, niepozorny człowiek na pierwszy rzut oka, ale kiedy pojawia się na scenie, to nawet te maszyny nie muszą tłoczyć tego sztucznego dymu, bo jest po prostu odlotowy i dlatego bardzo go lubię. Ed Williams dziś prawie na początek naszego spotkania, no a teraz Bonamassa, kiedy taki gitarzysta wydaje swoją nową płytę. Nie wolno tej płyty zaraz po premierze odstawiać na półkę. Wykorzystaliśmy już Evil Woman, czy Evil Mama, wykorzystaliśmy już Redemption, czyli utwór tytułowy. Dziś skorzystamy z usług Molly O. Joe Bonamassa z nowej płyty. Joe Bonamassa. Nowa płyta Redemption Mali O. Dziś trzeci utwór z tej płyty i tak mi się wydaje, że w trzech wymiarach gitary jeszcze kilku utworów z tego nowego krążka posłuchamy, a znając skłonność Joe do odwiedzania naszego kraju po wydaniu nowej płyty, no tylko go wyglądać. Myślę, że już go korci i jeśli tylko będą jakieś informacje, natychmiast je Państwu przekażemy. Pani Natalii bardzo dziękuję za list obszerny w sprawie Beth Hart i jej koncertowej płyty, która została zarejestrowana w Royal Albert Hall. No nic, czekamy na płytę pani Natalii i kiedy się pojawi, no to też wspólnie jej po 23 ciemną nocą posłuchamy. Teraz natomiast zmienimy gitarę i zmienimy głos. Ona na koncertach używa takiej sfatygowanej gitary akustycznej. Prawdę mówiąc, takie gitary odpowiadają mi najbardziej. W naszych polskich warunkach takiej gitary używa Tomek Organek. No a my posłuchajmy, jak zinterpretowała utwór Nothing. I have Litera nieco sfatygowana, ale gra bardzo dobrze. To była Ajo. Ajo pisane z charakterystycznym apostrofem u dołu literki O, bo wtedy wiadomo, że chodzi o nią, a nie o grę komputerową. Utwór Nothing z ostatniej płyty tej artystki. Teraz nowa polska płyta. Jeszcze gorszy stan. Zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Nowa płyta zespołu Cheap Tobacco, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, zatytułowana jest Szum, a Nieidealni to był singiel promujący to wydawnictwo jeszcze przed wydaniem płyty. Teraz płyta już jest. Co będzie kolejnym singlem, jeszcze nie wiadomo. Wydaje się, że to będzie Nić, ale o wszystkim opowiedzą członkowie zespołu Cheap Tobacco w przyszłym tygodniu we wtorek. W programie Do Południa będą moimi gośćmi i porozmawiamy i o płycie, i o koncertach, bo tych koncertów szykuje się w najbliższym czasie dość dużo. Nic dziwnego, płyta jest. W minionym tygodniu we wtorek w studiu U22 w Warszawie odbyła się prezentacja tej płyty i bardzo dobrze, że Natalia wspólnie z kolegami wpadli na pomysł, abyż to było odsłuchanie tej płyty nie tylko z odtwarzacza kompaktowego i nie tylko z nośnika, jaką jest płyta kompaktowa, ale do tego jeszcze zgromadzone w studiu osoby, a były to osoby, które w takim właśnie stylu jak my lubią słuchać płyt, a potem sobie o tej płycie jeszcze pogadać, mogły doświadczyć spotkania z zespołem Cheap Tobacco na żywo, a wielokrotnie powtarzam, że Płyty to jedna, spotkanie z Natalią i z całym zespołem Chip Tobacco na żywo to jest jeszcze zupełnie inna para kalosz. Wybrałem do prezentacji na dziś z tej nowej płyty jeszcze jeden utwór pod angielskim tytułem End of the World. End of the World, dziewiąty utwór na nowej płycie zatytułowanej Szum zespołu Cheap Tobacco. Tyle mam na głowie, że czasem o niektórych sprawach zapominam, ale o tym, że będą Państwa gośćmi we wtorek w programie Do Południa, to już mówiłem i serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Na jeszcze jedna bardzo ważna informacja, mianowicie gdyby ktoś z Państwa chciał od programu Trzy Wymiary Gitary otrzymać ich nową płytę, no to mamy egzemplarz dla Państwa. Proszę zadzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3 właśnie teraz. Płyta Szum, Cheap Tobacco, nowa płyta polskiego, ciekawego bardzo zespołu dla Państwa. Proszę dzwonić, 2 2 7 3, a żeby się Państwu przyjemnie telefonowało, to teraz odtworzę cudowną bluesową balladę zatytułowaną Midnight Lover, a to będzie Matt Morganfield. Take a chance. Our train wait until the clock strikes 12. She's a midnight lover. I can't wait till the clock strikes 12. It's the only time that a husband is not there. He works all night, and my wife is home all day. Works all night, and my wife is home during the day. You're surely gonna get me killed, but at midnight I'm on my way. He works all night, and my wife is home all day. He works all night, and the little wife is home all day. Well, you surely gonna get me killed, 'cause at midnight I'm on my way. wife is snapping. She said, baby, you coming in late. My wife keeps snapping. She said, baby, you coming in too late. She said, before you think that I'm a fool, beware of what you're gonna do. Takie wieczory i noce jak teraz, takie płyty powinny być w zestawie obowiązkowym. Midnight Lover to był Matt Morganfield. No i nim przejdziemy do świętowania, to najpierw jeszcze komunikat. Pan Jerzy z Warszawy otrzymuje płytę Chip Tobacco. Gratulujemy i życzymy dobrego słuchania. A z tego, co zdążył zorientować się Piotr, pan Jerzy jest wielkim fanem Chip Tobacco. No i to dobrze, że na jego półce do kompletu pojawi się najnowsza płyta. I jeszcze zapraszam pana we wtorek między 9 a 12 Chip Tobacco będzie gościem programu trzeciego. A teraz zgodnie z obietnicą świętujemy 50 lat Led Zeppelin. świętujemy i będziemy świętować 50 lat Led Zeppelin. I powoli zbliżamy się do końca. Jestem odrobinę niespokojny, dlatego że pojawił się w studiu dość niespodziewany gość, który jest moim zdaniem forpocztą tego, co będzie się działo po północy w programie trzecim. Spotka się z Państwem jak zwykle Aleksandra Kaczkowska, a pojawił się przyjaciel Aleksandry. Ma na imię Tutek. Dasz znać? Tutek. No chodź tu. Słyszą Państwo, że to wszystko prawda, co mówię. Dziękujemy za spotkanie i na zakończenie jeszcze jeden obowiązkowy utwór i obowiązkowa płyta w takie wieczory jak dziś. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, thank you.